أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Allah nasip ederse bu hafta inşallah Buruç suresinden kaldığımız yerden devam edeceğiz tefsir derslerimize. Buruç suresi ilk ayeti kerimede geçen Buruç kelimesinden adını almış. Mekke'de nazil olmuş surelerden bir tanesidir. 22 ayettir Buruç suresi. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bu surenin ilk ayetinde şöyle diyerek sureye başlıyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ Burçları olan göğe andolsun ki defalarca anlattık Allah mahlukatı üzerine yemin eder. Burçları olan göğe andolsun derken burçlar nedir? Müfessirler burayı biraz yorumlamışlar. Yıldızlar demişler, gezegenler demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Yani Allah göğü bir şeylerle süslemiş. Müfessirler farklı farklı görüşler bu konuda beyan etmişler. Tabi hepsi yorumdan öteye gitmez. Çünkü Allah sözü söyleyen, sözdeki kastı kim bilir? Sözü sarf eden bilir. Bizim sadece o sözden anladığımız şey bir yorumdan öteye varmaz. Netice itibariyle müfessirler farklı farklı görüşler belirtmişler ama dediğimiz gibi Allah yarattığı bir mahlukata yemin ediyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ Vaad olunan gün. Vaad olunan gün, güne yemin olsun diyor. O da kıyamet günüdür. Müfessirlerin çoğunluğun üzerinde olduğu görüşe göre. Çünkü Allah o günü vaat etmiştir. İnsanların bir kısmını azap edeceğini, bir kısmını cennete koyup nimetlendireceğini Allah subhanahu teala vaat etmiştir. Üçüncü ayet وَشَهِدِ وَمَشْهُودِ Şahit olana ve şahit olunana Allah yemin ediyor. Burada meşhud olan yani şahit olunan ifadesi için müfessirler farklı tanımlar yapmışlar. Arefe günüdür diyenler var. Cuma günüdür diyenler var. Şahit olunan günler olarak. Buna benzer farklı tefsirler var. Tabi İbn Abbas'tan, Dahhak'tan, Tavus'tan ve Ata gibi tabiinin ve sahabenin büyüklerinden bu görüşleri naklediyorlar. Allah en doğrusunu bilendir. Şahit olana ve şahit olunana yemin olsun ki hak kelimeye şahitlik edenler müminlerdir. Şahit olunan ise o hak kelimesinin ta kendisidir. Kutile ashabul uhdud. Uhdud ashabı ölsünler, kahrolsunlar. Arapça uhdud hendek demektir. Hendek kelimesinin çoğulu demektir. Hendek ise toprağa kazılan çukurun adıdır. Burada da İbn Kesir rahimehullah'ın belirttiği gibi tefsir ehli ihtilaf ettiler. Nerede ihtilaf ettiler? Uhdud ashabı kimdir? Genelde insanlar arasında meşhur olan rivayet kral çocuk kıssası diye bilinen İmam Müslim'in sahihinde tahric ettiği, İmam Ahmed bin Hanbel'in de Müsned'inde tahric ettiği uzun bir hadiste anlatılan kıssadır. O da İsa Aleyhisselam'ın vefatından 200 yıl sonra, peygamberin gelişinden 200 yıl önce Necran bölgesinde Yemen'de Hristiyanların müminlerinden, daha peygamber gelmeden, İncil'in hükmü nesh olunup kaldırılmadan o ümmetteki Müslüman olan, o ümmetteki İsa Aleyhisselam'ın yolunu takip eden insanların geçirdiği imtihanın kıssasıdır. Birinci en meşhur olan tefsir. İkinci tefsir ise Fars bölgesinde, Farisilerin bölgesinde Farslı bir kralın içkiyi helal sayma girişimi neticesinde oranın Rabbani alimlerinin içkinin haramlığını beyan etmesi üzerine krala karşı gelince bu tahrifi alimler engellemeye çalışınca oranın kralı ve yöneticisi hendekler kazdırıp içine ateşler yaktırıp o alimleri o ateşe atmıştır. İkinci tefsiri de budur. Üçüncü tefsir ehlinin gene naklettiği Şam bölgesinde buna benzer bir imtihandır ki bunların üçü de farklı farklı bölgelerde farklı farklı şahıslar hakkında anlatılmış ancak ana düşüncesi, temel konusu aynı olan şeydir ki o da biraz sonra وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ الْعَذ۪يدِ الْحَم۪يدِ ayetinin ana fikrini oluşturan meseledir ki onlardan alemlerin Rabbine iman ettikleri için intikam aldılar. Kafirler güruhu, müminlerden alemlerin Rabbine iman ettikleri için intikam aldılar. Üç ayrı bölge, üç ayrı topluluk ama hepsinin Müslümanlara zulmetme sebebi bir. O da alemlerin Rabbine kulluk etmeleri. Sonuç itibariyle en meşhur olan kıssa üzerinden biz tefsiri yapmaya gayret edeceğiz. Oradan ibretleri almaya gayret edeceğiz ve devam edeceğiz inşallah. Ashab-ı Uhdud, kutil ashabul Uhdud, ennâri zâtil vakud. Onlar ki ne yaptılar? Kendileri ateş hendeğinin çevresinde oturmuşlardı, ateşi yakmışlardı ve insanları o ateşe fırlatıyordular. İzhum aleyha kuud ve hum ala ma yef'aluna bil mu'minina şuhud. Ve müminlere yaptıklarını seyrediyordular. Ateşi yaktıktan sonra, çukurları kazdıktan sonra onun başında neyi bekliyordular? Müminlerin ateşte yanışını bekliyorlardı. Sahih Müslim'in lafzıyla rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturuyorken arkadaşlarına, ashabına dedi ki, sizden önce dedi bir kral vardı. O kralın bir sihirbazı vardı ve onunla insanları büyülerdi. Yani etkisi, gücü, boyunduruğu altına almak için onların gözlerini boyardı. Sihirbaz yaşlanınca dedi ki, bana bir çocuk gönder, ben de o ilmi ona bırakayım ki benden sonra o devam ettirsin. Bakın, burada çok büyük bir ibret var. Birincisi, batıl bir ilim de olsa, batıl bir ilim de olsa, sahibinin mezara götürdüğü ilmin iyi veya kötü olsun hiçbir değeri yok. Ama o ilim yeni genç nesillere miras bırakılırsa o zaman değerli ve kıymetli olur. Batıl ehli, şeytanın taraftarları bunu çok iyi biliyorlar. Bildikleri için de kraldan sihirbaz bir tane çocuk genç istiyor. Niye? Gençken beyne alınan bilgi mermere yazılan yazı gibidir. Siz toprağa yazdığınız yazı su geldiğinde gider, plaja yazdığınız, kuma yazdığınız yazı. Ama siz mermere yazı yazsanız, üstüne toprak dağıtsanız, üstüne su dağıtsanız yazı sökülmez yazıldığı yerde. O yüzden beyinler genç iken verilen bilgiler çok daha kalıcı, çok daha sağlam olur. Tağutlar da bunu çok iyi bildikleri için çocukları okullara alıyorlar. Hatta 7 yaşta yetmez diyorlar, onu biraz daha aşağı çekmek için şu anda yasalar çıkartıyorlar, 5 yaşına indirmek için. Neden? Batılı 7 yaşından sonra günde 6 saatten haftada 5 gün okulda zaten sokuyorlar. Eve dönünce de gece 12'ye kadar televizyonla sokuyorlar. Gece 12'den sabah namazına kadar da internetle sokuyorlar, yetmiyor. Diyorlar gene ifsadı gerektiği kadar yapamadık. İfsadımızı daha arttırmamız lazım. Çünkü Rableri olan, sahte Rableri olan şeytan, iblis bundan da razı değil. Daha fazlasını istiyor. Ne yapalım? 5 yaşında alalım, 5 yaşında vermeye başlayalım. O yüzden mesela bugün Türkiye'de en meşhur olan programlarda 3-5 yaşında çocuklar şarkı söylettiriliyor, onlara çıkartılıyor. Bak, müşrikler kendi dininin ilmini gençlerine miras bırakıyorlar. Genç çocuklara kızlı erkekli dans yarışmaları düzenliyorlar. Büyüklere yapılanların aynısı küçüklere yapılıyor. Niye? Bilgi ister kötü olsun ister iyi olsun birine miras bırakılması lazım ki o devamlılık sağlansın. Şeytanlar bunu çok iyi bildikleri için kahin hemen ne diyor? Bana bir tane çocuk var, ben o çocuğu yetiştireyim. O zaman Müslümanlar şeytanların bildiği bu bilgiyi Allah'ın haber verdiği üzere bilecekler ve bunun gereğiyle de amel edecekler. Bugün Brezilya'da, Güney Amerika'da her aile, bir tane Hristiyan olan her aile bir çocuğunu rahip, papaz olsun diye kiliseye bağışlar. Yani dini Allah'a kurban eder yani. Bunun Türkçesi budur. Müslüman iseniz, Allah'ı ibadette birlediyseniz o zaman değil bir çocuk, bütün çocuklarınızı Allah'a kurban edecek şekilde yetiştirmeniz lazım. Bütün çocuklarınızı Allah'a kurban etmeniz lazım. Tıpkı İbrahim'in İsmail'i Rabbine kurban etmeye kalktığı gibi. Tıpkı nice salihlerin evlatlarına küçük yaştan beri Allah'ın kitabını ezberlettikleri gibi. İmam Şafiler, Ahmetler, Malikler hepsi Müslüman babaların çocukları. O Müslüman babalar 9-10 yaşında onları hafız yapmışlar. 9-10 yaşında hadis hafızı yapmışlar. Dini onlara ilerleyen yaşlara kadar, 20-30 yaşına kadar sürekli ilim okumaları için maddi yardımlar yapıp onlara bakıp besleyip onların dine hayırlı insanlar olması noktasında çaba ve gayret sarf etmişler. O yüzden şeytanın etbaa her zaman ne yapacaklar? Onlar her zaman ama her zaman bu tağuti okulları, medreseleri açık tutacaklar ki oralarda genç beyinlere pis zehirlerini akıtsınlar, küfürlerini akıtsınlar, haramlarını akıtsınlar. Mesela sosyal paylaşım artık o kadar yaygın bir şey oldu ki artık televizyon haberlerinde bile bugün en çok şu video tıklanmış, bugün en çok bu tıklanmış, bunlar anlatılıyor. Sosyal paylaşımda çok yaygın olan bir video var. Bir tane okul gösterisi 23 Nisan'da işte iki tane kız, iki tane erkek çocuğu, 5 yaşı aşmaz olsun olsun, 7 yaşında olsun. Çocuklar işte üzerlerinde kıyafetler var, onları atıyorlar, soyunuyorlar kızlar. İşte çok daha böyle modern denen batıya uydurulmuş mini etek diyorlar. Etek demeye bin şahit lazım, bilmem nereleri ortada. Öyle bir kıyafetle dans etmeye başlıyorlar. İşte çocuklar geliyor, sarılıyorlar böyle sanki. 5 yaşındalar ama müşrikler dinlerini evlatlarına miras bırakıyorlar. Sen ben alemlerin Rabbine ibadet ediyoruz. Niye kendi dinimizi çocuğumuza miras bırakmayalım? Niye benim çocuğum elinde silahla Allahu Ekber diyerek gezmesin? Gezsin. Çünkü onun dedeleri sahabe de öyleydiler. Sahabe ilk çocuğuna öğrettiği şey "Âmentu billahi ve kefertu bittâgut" kelimesiydi. İbn-i İshak, İbn-i Hişam siyerinden naklediyorlar bunları. Sahabenin ilk öğrettiği söz "Âmentu billahi ve kefertu bittâgut" sözüydü çocuklarına. Konuşur konuşmaz çocuklarına bu sözü ezberletiyordular. Allah'a iman ettim, tağuta küfrettim. Tağut deyince tavuk zannediyorlar şimdikiler. 3 yaşında çocukların sahabe döneminde anladığı şeyi anlamaktan aciz insanlar topluluğun arasında yaşıyoruz bugün. O yüzden bizim hak olan bilgiyi, hak olan bilgiyi, tevhidi çocuklarımıza miras bırakmamız lazım. Her birini Allah'ın dinine kurban etmemiz lazım. İlmiyle, bilgi donanımıyla, cesaretiyle, Allah korkusuyla, ihlasıyla ve takvasıyla, her şeyiyle donanımlı Müslüman olması lazım bu çocukların. Yani özet ifadeyle her birinin Allah'ın askeri olması lazım. Gerektiğinde anne babasından, kardeşlerinden yıllarca uzak durabilmesi lazım, hicret edebilmesi lazım. Gerektiğinde kadın gibi mızmızlayıp ağlayan değil, acılara, sıkıntılara sabreden, daha küçük yaştan olgunlaşan insanlar olması lazım. İnsanlar arasında ahlak, edep ve insanlık bakımından en olgun insanlar, en çok başına bela ve musibet gelen insanlardır. O yüzden peygamberler en kamil insanlardır. Niye? En büyük musibetler ve belalar onların başına gelmiştir. Aman çocuğumun eli yanmasın, aman çocuğumun üşümesin, aman çocuğumun keyfi kaçmasın, aman anasını özlemiştir, aman babasını özlemiştir ile çocuk yetişmez. Allah'a asker yetişmez. Sadece müşriklerin kafayı yerleştirdiği üzere ev içerisinde embesil bir çocuk yetişir. Böcekten korkan, geçen taştan korkan bir çocuk yetişir. Ne yetişecek başka? Ama 12-13 yaşından beri İslami hareketin içerisinde, cemaatin içerisinde, davetin içerisinde yetişen bir çocuk, babası hapsedilmiş, amcası şehit olmuş, kardeşi işkence görmüş, annesi dul kalmış, bacısı dul kalmış, herkes bunlara sabretmiş belalar, sıkıntılar. Böyle bir çocuğun kemaliyetiyle laylaylom yetişen bir çocuğun kemaliyeti biri olur mu? Olmaz. O zaman herkes Allah'a kurban etsin çocuklarını. Hanginiz çocuğu doğduğu zaman Allah'a secde edip diyor ki Meryem'in annesinin dediği gibi İmran Hanım'ın "İnni vadatuha leke fetekabbelaha minni biqabulin hasen." Ben onu senin için doğurdum ya Rabbi diyor İmran'ın karısı. Ben onu sana kurban ediyorum, benden kabul et güzel bir şekilde. Kim secdeye kapanıp evladı için bunu söylüyor? Allah'ın verdiği evlat için. Ya Rabbi senin, benim değil vallahi. Ölecek senin için. Öldüyse de sabredeceğim, verdim, veren sensin, ne yapayım? Yolda giderken trafik kazasında da ölebilir. Binanın yanından geçerken saksı düşüp kafasına da ölebilir. Boş ver, bir kere ölecek zaten, Allah için ölsün onda da. Ne olur yani çocuk Allah'a kurban edilse. Ama müşrik mantığı ta Adem'in cehenneme giden oğlundan geliyor. İyileri şeytanlara, kötüleri Allah'a. O yüzden Habil en güzellerini getirip Allah'a kurban etti. Kabil getirip en kötülerini Allah'a kurban etti. Allah da Habil'inkini kabul etti. Dedi Allah takva sahiplerinden kabul eder. Dedi vallahi seni öldüreceğim, senin yüzünden kabul etmedi. Bak bir de suçu kardeşine atıyor. Ya sen adam oldun da Allah seninkini mi kabul etmedi? Sen Allah'a güzel kurban verdin de Allah seninkini mi kabul etmedi? akıllı çocuklarını okula okusun, bilmem doktor mühendis bir şey olsun diye gönderip de aptal geri zekalı ne kadar ezilmiş çocuk varsa, ya bu adam adam olamadı bari gitsin dinini öğrensin, iki kelime Kur'an okusun. Niye? Aptalların dini mi bu din? Türkiye'de Cumhuriyet kurulduğu zaman, Osmanlı'nın yıkıldığı dönemde ne kadar kör, topal, sağır, ne kadar toplumun aşağıladığı ahmak adam varsa hepsini imam yaptılar insanların kafalarını dejenere etmek için. Haklı adam böyle düşünmekte. Ne kadar geri zekalı varsa imam yaptılar, maaş bağladılar. Ne kadar akıldan mahrum ahmak varsa hepsini böyle yaptılar. Dediler aha bak din adamları. Akıllı kafirler de bunları görüp dediler din böyle yapıyorsa adam biz o dini kabul etmiyoruz dediler. O yüzden üniversite gençliğinin %80-90'ı komünist ateist kafirler. Bir de adam olsun diye gönderiyorlar üniversiteye çocuklarını. Kendi elleriyle kendi çukurlarını kazıyorlar. Her birinin anası babası sakallı bilmem namaz kılan çarşı. En azından la ilahe illallah diyorlar. Yani en kötü bu var yanında. Ne oldu çocukları? Şeytanlar aldılar, şeytanlar yetiştirdiler. Şeytan bunu çok iyi bildiği için sihirbaz bana bir çocuk ver dedi yetiştireyim. Tabii çocuk da zeki bir çocuk, akıllı bir çocuk. O da seçilmiş bir çocuk yani insanlar arasında. Geliyor sihirbazın yanına, bakıyor sihirler falan, kehanetler şöyle böyle. Çok da hoşuna gidiyor, akıllı adamın hoşuna gider böyle esrarengiz şeyler. Yolda gidip gelirken rahibin biriyle karşılaşıyor. Mağaraya çekilmiş, Allah'ın kitabını okuyor, ibadet ediyor. İnsanların şerrinden uzaklaşmış, ibadete çekilmiş Rabbi ile baş başa. Çocuğu görünce sihirler yapıyor. Çocuğa diyor nereden öğrendin? Diyor ben diyor kralın sihirbazının yardımcısıyım. Bana bırakacak bu işi. O da ona bunun batıllığını anlatıyor mağarada. Tabii çocuk sihirbaza her gidip gelirken rahibe uğruyor. Ve uğrayıp oturduğu rahibi dinlediği süreler yavaş yavaş uzamaya başlıyor. Yani ilk başta öyle alalade işte bu senin gibi konuşan çok hacı var işte sen de konuşuyorsun onlar gibi. Sonra ikincisinde bakıyor hikmet var bu sözlerde, hayır var bu sözlerde, güzellik var bu sözlerde. Maslahat var insanlara bu sözlerde. Uzadıkça uzuyor. Tabii bu sefer annesine geç kalıyor, sihirbaza geç kalıyor. Sihirbaz da, rahip de söz almış kimseye söyleme. Niye? Söyleme arkadaş. Yani Müslümanların canı çok değerli. Kafirler buldu mu öldürüyorlar. Şimdi öldürmüyorlar gibi görünse de her yerde Müslüman öldürüyorlar. Bak adamlar Çeçenistan'da zamanında Rusya'ya karşı savaşmışlar. KGB ajanları geliyorlar İstanbul'a. Devlet bir de milletin aklıyla alay eder gibi onlara ana haber bültenine çıkartıyor. Suriye siyaseti gereği Suriye ile Rusya yakın diye. Hemen video koyuyorlar işte KGB ajanları şu tarihte girdiler şu havalimanından. Şöyle araba kiraladılar şu semtlerde 3 saat gezdiler. Adamı vurdular ondan sonra izlerine rastlanmadı. Yani oraya kadar izlerini buldun ondan sonra bu devlet aptal bilmiyor nereye gittiğini. Ya çok da umurundaydı iki tane sakallıyı kafasına sıkmışlar yani. Devletin çok da umurunda. Devlet kendi sıkıyor yeri geldi mi o sakallıların kafasına. Ondan sonra onun bunun üstüne atıyor. O yaptı bu yaptı diyor yani. İmanları sebebiyle öldürülen insanlar sadece geçmişte değil bugün de zaten sabitler. Ardından çocuk rahipten hayırları öğrenince tabii çelişki başlıyor bu sefer. Ya diyor sihirbaz mı doğru söylüyor rahip mi? İkisi de tam zıt şeyler anlatıyor. Biri hak biri batıl. Şimdi çocuklarını okula gönderip de diyenler var ya biz koruyoruz. Onlara diyoruz ki oğlum bak Atatürk kafirdir. Oğlum bak demokrasi küfürdür. Oğlum bak şu böyledir. Ya senin çocuğun bu hadisteki iman sahibi olacak bu çocuktan daha hayırlı bir çocuk mu? Bak o çocuk ikilem yaşamış. Şimdi hadisin devamındaki imtihana kadar karar kılamamış da. Senin çocuğun nasıl ayırsın hak batıl? Nasıl batıldan kendini uzak tutsun senin çocuğun? Cebine 200 milyonluk banknotu koyup bakkala göndermez amca. Niye? Kaybeder çocuktur. Ama imanı koyup gönderiyor. Niye? 200 milyon kadar değeri yok ki imanın tevhidin adamın gözünde. Ne olmuş? Ha düşürmüş yolda çocuk, ha düşürmemiş. Okulda 6 saatte, haftada 5 günde. Hani birileri var ya bizi aşırılıkla itham ediyor. Ya siz çocuğunu okula gönder, Müslümanlar tekfir ediyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Ne oldu sizin çocuklarınız? Çocuklarınız ayrı dinde, karılarınız ayrı dinde, kendileriniz ayrı dindesiniz. He? Peygamberin getirdiği İslam böyle miydi? Peygamberin getirdiği tevhid böyle miydi? Bir eve girdi mi bitiyordu, devrim oluyordu, her şey değişiyordu artık. Çoluğu, çocuğu, kadını, erkeği herkes artık İslam'a kurban oluyordu. O yüzden Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda ya kadınlar çocuklarını gönderiyordular. Kocalarını, kardeşlerini şehit olsunlar diye. Sormuyordular onlar şehit oldu mu diye. Diyordular peygamber şehit oldu mu? Peygamber öldü mü? Ona haber ver. Bırak kocam şehit olmuş kardeşim. Ya ne olur yani bir tane asker gitmiş ya. O kadar peygamberin kanının yanında önemli bir kan mı yani? Ya öyle kadınlar yetiştirdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve öyle çocuklar İbni Abbas, İbni Mesud gibi çocuklar yetiştirdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 2 günde yetişmedi bu çocuklar. 2 günde yetişmedi bu kadınlar. Büyük sıkıntılarla yetiştiler. Netice itibariyle çocuk hak batıl arasında gidip geldi. Gidip gelince bir gün yolda gidiyorken büyük bir hayvan insanların yoluna oturmuş. Allah'a da temenni ediyor, hep dua ediyor. Bak yani kafirken bile Allah'tan gafil değil, ateist değil yani. Millet kafirliği sadece ateizm zannediyor ya, öyle bir şey yok. Dua ediyor ya Rabbi diyor, eğer rahibin yaptığı sana sevimliyse rahibin Rabbin adıyla deyip atıyorum diyor, taşı bu hayvanı kaldır. Kaldırıyor taşı, hayvan yerinden kalkıyor gidiyor, insanlardan bu eza yok oluyor. Çocuk o zaman artık karar kılıyor ki bu haktır. Tabi diyor ki rahip ona, sakın benim yerimi söyleme. Kim sana derse kim öğretiyor bunları söyleme. Niye? Şeytanlar topluluğu öyle. Hemen çocuğun biri tevhid öğrenecek. Ana baba hemen ciyaklamaya başlıyor. Hemen ya kimler aklını yıkamış, bizim sakallılar işte bizim çocukların beynini yıkamışlar. O kadar pisletmişsiniz ki yıkamak gerekiyor. Ne yapalım? Başka türlü çıkmıyor pislikle. Yani inkar etmiyoruz yıkadığımızı. O yüzden 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir tane kadın getirmişler şahit diye, şikayetçi diye. Hakim diyor söyle diyor, senin oğlunun diyor beynini yıkamışlar işte, terörist yapmışlar. Diyor yok diyor, benim oğluma bir tane kitap vermişler. O da hani namaza falan başladı. Sonra zaten gitmiyor diyor artık yani. Ben diyor hani bağırıp çağırdıktan sonra oğlum daha gitmedi diyor. Ben bu çocukları tanımam, niye getirdiniz şikayetçi diye buraya. Şeytanın yaptığı baskıya bak, insanları haktan alıkoymak için. Ve hadis tabii ki devam ediyor. Çocuk artık hakka karar kılınca artık hakkı beyan etmeye kalkıyor. O gün diyor rahip, sen benden hayırlısın. Burada da açık bir delil var ki çok bilen hayırlı değildir, çok amel eden hayırlıdır. Çünkü çocuk rahibin talebesidir, rahip hocadır. Ama imanda çocuk talebe hocadan daha üstündür. Çünkü onun katında amel var. Emri bil maruf nehyanil münker için ayağa kalktı. Kralın öldürme tehdidine rağmen. Hadis bu konuda çok açıktır, gören gözler için. İlim değil amel esastır. İmanda ilim değil amel esastır. İlim olmazsa olmazdır ama ilim sahiplerinin arasında amel sahipleri üstün olanlardır, yüce olanlardır. O yüzden diyor ki bugün sen benden hayırlısın. Niye? Artık hakkı kıyama kalktı. Tabi çocuk rukiye yapıyor ki peygamberin mesleği, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin yaptığı iştir bu. İncil nüshalarında dahi İsa aleyhisselamın işte insanları iyileştirdiği, işte ölüyü dirilttiği, sonra cilt hastalığı olan, şimdi adı değişiyor, egzama bilmem ne falan diyorlar, abraş hastalığı. Onu düzelttiği, işte körleri iyileştirdiği falan, buna benzer rivayetler var. İncil'de de sabit, bu çocuk hakkında da sabit. Bunların yaptığı şey peygamberin yaptığı şey. Rukye, şer'i rukye. Allah'ın sözleriyle peygamberin yaptığı zikirlerle, dualarla beraber Allah'tan şifa talep etmektir. Zaten sebepler sonuç değildir ama ahmak müşrik bir kavim bunu bilmez. Bizim bir tane yeğen var, babası İslam üzere değil. Çocuğa İslam anlattık, okula gidiyor. Diyor ki ben diyor hani babam puta secdeye gönderiyor. Ben kendim olsam gitmeyeceğim, ben puta secde etmek istemiyorum diyen bir çocuk yani. Hoca da anlatıyor derste işte Atatürk geldi böyle devrimler, inkılaplar yaptı vesaire. Diyor ki üfürükçüler vardı, onları da gönderdi. Peygamberin yaptığı işe ve peygamberlerin yaptığı işe üfürükçülük adını koyuyor. Tabi şarlatanlar yok mu, var bu işi istismar eden. Dinin hangi şiarı istismar edilmemiş ki insanlar tarafından? Diyor ki çocuğun biri kalkıp ya benim annemin elinde sivilce vardı, hocanın biri okudu geçti. O da demiş ki yani geçeceği varmış, ondan geçmiş, okumayla geçmez. Bizim yeğen de parmak kaldırmış, demiş hocam o zaman ilaç da içmeyelim. Geçeceği var ondan geçiyor. İlaç geçirdiğinden değildir ki demiş yani. Kıpkırmızı olmuş, utanmış, çocuğu oturtturmuş aşağı. 7 yaşında çocuk kadar kafası basmayan kafirler bunlar. O yüzden sebep sonuç değildir. Şifa Allah'ın kaderiyle gelir, Allah'ın kaderiyle gider. Tabii ki sebepleri elde etmek emrolunmuştur. Yani şer'i rukye bu sebeplerden bir tanesidir. İsa aleyhisselam da, bu Müslim'deki sahih hadisteki çocuk da meşru olan sebebi elde ederek Allah'a dua ettiler ki rukyenin şer'i ıstılahtaki tanımı İbn-i Teymiye'nin belirttiği gibi Allah'tan dua ile şifa talebidir. E şimdi kim Allah'a yakınsa, salihse onun duası daha çabuk kabul olur. Kim Allah'a daha yakınsa onun duası daha çabuk kabul olur. Çocuk kendine gelen hastaları iyi ediyordu ama tevhidi anlatıyordu o şartla. Diyordu ki bak ben senin için dua ederim. Şafi Allah'tır. Ben sana şifa veremem. Ama bak ben böyle bir dine inanıyorum. Haberin olsun. Ve niceleri iman ettiler. Ta kralın vezirine kadar. Kördü. Çocuk dua etti, iyileştirdi. Tabi vezir gözleri açılmış gelince diyor gözlerim açıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Kim yaptı falan yaptı. Ben alemlerin Rabbine iman ettim falan deyince adamı şehit ediyor. İdam ettiriyor. Adam da imanında sebat ediyor. Gördüğü zulümden dolayı geri adım atmıyor. Bugün affedersin ya sadece böyle gelip polis soru soruyor yani. İşte falanlara takılıyormuşsun bak akıllı ol. Adam zannedersin CIA peşine ajan takmış. Hani susturucularla geziyorlar gördükleri yerde aşağı indirecekler. Hani öyle bir baskı altında. Ya affedersin kıytırık bir polis gelmiş iki tane soru soruyor. Ya herkese soruyorlar sana da sorsunlar ne olur ki yani. Ankebut suresinde Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki insanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ucundan, kenarından, kıyısından ibadet ederler. İmanları ucundan, kıyısından, kenarındandır. Bir eziyet gelirse onlara kafirlerden, onlar kafirlerin, insanların ezasını Allah'ın azabı sayar da korkar geri adım atarlar. Gerisin geri dönerler. Bu insanlar o insanlardır. Allah'a kıyısından, kenarından ibadet eden insanlardır. O yüzden müminlere hizipler, gruplar toplanıp geldikleri zaman dediler ki اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ İnsanlar toplanmış geliyorlar sizi öldürmeye, savaşa gelmişler. Bugün Suriye'de Müslümanların üzerine gelmiyor mu kafirler topluluğu? Beşar Esad'ın adamları bir taraftan, Şii kafirler bir taraftan. Ayrı bir taraftan Amerika ağzını sulara akarak bekliyor. Bekliyor ki biraz daha güçleri kırılsın. NATO barış gücüyle oraya girsinler. Orada ne varsa götürsünler aslan payını. He? Hepsi ağzını sularıyla bakıyorlar Müslümanlara. 3-5 tane adam var o kadar. O 3-5 tane yemek için sabırla bekliyorlar her biri. İnnen nese kacce mâlekum işte. İnnen şüphesiz insanlar toplanmış işte üzerimize geliyorlar. Oradakiler bizim gibi inanan insanlar. He? Bunun için mücadele eden insanlar. Onlardan mı korkacak? Allah diyor ki ayetin devamında. O müminler dediler ki, o müminler için Allah diyor ki وَمَا زَادُوهُمْ اِلَّا اِيمَانَ وَتَسْلِيمًا İman ve teslimiyetten başka bir şey arttırmadı. Dediler ki هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Bu Allah ve Resulün vaat ettiği gündür işte. Ben de Allah ve Resulün vaat ettiğini vaat ediyorum. İşte ahzaplar toplanmış geliyorlar. Sahabeye toplanıp geldikleri gibi. Az bir Müslüman sabredecek. Ölmeye sabredecek. Mal vermeye sabredecek. He? Ezalara sabredecek ki Allah birilerinin sırtında bu dini kaldırsın. Ya hak ederiz bizim sırtımızda kaldırır ya da hak eden başka kavimlerle kaldırır. Allah bu bayrağı kaldıracak. Allah diledi. Her yerde bu böyle. Ama sabreden bir topluluğa. Çocuk sabretti işte. Krala hüccetinde devam etti. Kral onu öldürtmek için gönderdi. Allah da kerametler verdi. Denize gönderdi. Çocuk denizden sağlam döndü. Uçuruma gönderdi. Askerler ölmüş. Kendisi tek geldi. Nasıl öldüreceğim seni deyip artık çaresizlikten böyle kafasını duvarlara vurmaya başlayınca diyor bütün halkı topla. O zaman diyor ben sana söyleyeceğim nasıl olacağını. Şimdi Müslüman davette bütün meşru sebepleri kullanır. Bu davetin aslında bir metodudur. Tamam çocuk krala, kralın yanındakilere belli bir kesime hitap etmiş de halkın tamamına daha ulaşamamış. Nasıl yapacak bunu? Böyle bir fırsat kolladı. Dedi ki topla insanları orada diyeceksin ki tabi duyuldu. Adamın biri idam edilecek. Niye? Böyle böyle diyormuş. Ondan idam edecekler. Böyle böyle fikirleri varmış. Böyle böyle insanları örgütlüyormuş. He? Ardından ok attı, isabet etmedi. Gene keramet Allah subhanahu wa ta'ala koruyor. Diyor hani öldürecektim? Diyeceksin ki çocuğun Rabbin adıyla. Oku çekip çocuğun Rabbin adıyla diye sesli bir şekilde söyleyince çocuk orada şehit oluyor. Tabi burada da Müslümanın maslahat olduğu zaman, tahakkuk ettiği zaman kendi canını feda etmesinin delili vardır. Kendi canını feda etmesinin delili vardır. Ha, bugün insanlar var işte savaş meydanına dalıyorlar. Fedailer var mesela. İttiham yapıldığı zaman, saldırı yapıldığı zaman kafir birliğe askeri bir birlik var. Amerika askeri birliği mesela. NATO'nun askeri birliği var. Beşar Esad'ın askeri birliği var. Tağutların o kadar çok dili, ırkı, meşrebi var ki. Tağut bir birlik var yani. Oraya saldıracaklar. 4-5 tane fedai lazım ki kapıyı açsınlar, arkadan ordu saldırsın yani. O 4-5 fedai ölüme gidiyorlar zaten. Niye? Açık hedef. Onlar gidene kadar 50 tane kurşun yiyorlar zaten. Hani yaralı gidebildiği kadar, zarar verebildiği kadar veriyor. Bu Enes bin Nadr'ın yaptığıydı Uhud günü. Düşmanların arasına daldı. O kadar kılıç darbesi yedi ki kız kardeşi parmaklarından tanıyabildi onu. Yüzünde öyle tanınmaz hale getirmişler kılıçtan. 70 kişinin arasına niye dalıyor? Bilmiyor mu ölecek orada? Ya bir kılıçla 70 kılıca karşı ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Ama orada bir maslahat vardı. Onun için oraya girdi. Veya İbni Kesir'in İslam tarihinde naklettiği gibi İslam orduları 4 halifenin döneminde bazı önemli şeylerin kafirlerin eline geçmemesi için gemiyi batırıp mesela şey yapmışlar. Siz söyleyin adını. Orada kafirlerin eline geçmemişler mesela. Şehit olmuşlar o şekilde. Ya buna benzer şer'i deliller çoktur. Ama tabii bu içtihatla yapılması lazım. Maslahat olması lazım. Yoksa her önüne gelenin yapabileceği bir şey değil. Herkesin fetvasını verebileceği bir şey değil. Netice itibariyle burada hadisin bu kısmında da bu ibret vardır. Bu delil vardır yani. Müslüman kendi canını Allah yolunda yeri geldiğinde feda edebilir. Hatta bunun mesela o kadar güzel bir örneği var ki yani. Hani kardeşim biri Irak'ta bir CIA üstüne bir baskın yapıyor. Kamyonun arkası patlayıcı dolu. Allah'ın takdiri basıyor, patlıyor ama arkadaş Amerikalıların içine düşüyor. Ölmüyor orada. O kadar yüzlerce adam ölüyor. O ölmüyor. Fırlıyor. Onlar da oradan geçen bir halktan biri diye yaralı diye hastaneye götürüyorlar adamı. Tedavi ediyorlar, evine geri gönderiyorlar. Sapa sağlam dönüyor. Şaka gibi gerçek. Şaka değil yani. Hikaye de değil, efsane de değil. Bu din yani. Adam Rabbi için gitmiş oraya. Niye? Bu kadar Müslümanın kanını döküyorlar, bu kadar namusa zaten saldırıyorlar, bu kadar insana işkence yapıyorlar. Yani Amerika sadece oraya buraya işkence zulmünü yapmıyor ki. Herkes rapor vermeye Amerika'ya gidiyor. Yani Türkiye'de Amerika yok mu zannediyorsunuz? Var işte, başındaki adamlar rapor vermeye gidiyorlar. Bilgi, istihbarat paylaşıyorlar. Ya affedersin, Amerika CIA'yı, işte Uluslararası İstihbarat Birimi senin benim dosyamı tutmuş. Yazıyor falanın falanın arası iyidir diye. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne gelip fotoğraf koyuyorlar, yazılar koyuyorlar. Bak sen falan adamla oturmuş kalkmışsın. Amerikalı yetkililer. Nereden biliyor adam? Nereden tanıyor beni? Buradaki uşaklarından biliyor. Nereden bilecek? Buradaki köpeklerinden biliyor yani. Kandıra cezaevine niye helikopter iniyor da CIA helikopteri insanları sorgulayıp geri dönüyorlar? Babaların oğulları mı? Onları oraya getiren onlar zaten. Onların desteği olmadan oraya gelebilirler mi? Netice itibariyle küfür tek millet. Onlar İslam ehline saldırıyorlar. Tabii çocuk böyle bir keramet ortaya koyunca insanlar çocuğun anlattığı dinin hak olduğunu görüyorlar, iman ediyorlar ki o kerametlerden çok yaşadık. Müslümanlar üzerinde çok gördük. Ardından halk iman edince, bunu görünce halkın iman ettiğini kral emrediyor askerlere, hendekler kazdırıyor, ateş yaktırıyor ve ateşe insanları atıyor. Orada işte konuşan 3 çocuktan bir tanesi konuşuyor. Annesi ateşe atlayıp küfretmek arasında gidip geldiğinde kucağında kundaktaki bebeğiyle, kundaktaki bebek konuşup diyor ki anneciğim sen hak üzeresin, sakın geri dönme, ateşe atla diyor. Ve kadın ateşe atlıyor o halde. Bile bile. Gene canını feda ediyor orada imanı için. Ve kıssa bu şekilde zaten müfessirler katında meşhurdur. Avam katında da meşhurdur. Artık bunun filmleri, çizgi filmleri yapılmış. Herkes çoluk çocuğa kadar biliyor bu kıssayı. Allah subhanahu wa ta'ala o kıssadaki çocuk gibi iman versin bize. Allah hakta bizi sebat ettirsin Celle Celaluhu. Bizden önceki ümmetler getirilirdi de kör testereyle kafalarından ortadan ikiye ayrılırlardı. Toprağa gömülürlerdi. Gene dinlerinden dönmezlerdi. Ya bugün affedersin iki tane polis sorgusuna girdiğinde böyle elleri ayakları birbirine dolaşan titreyen adamlar var ya. Onlar münafık kafirler. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaklarını din günü görecekler. Asıl korkulması gerekenin kim olduğunu ölünce görecekler. Daha ölüm meleğini görür görmez bu dünyadan çıkar çıkmaz anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. En fazla öldürecekler zaten öleceksiniz yani. En fazla öldürecekler. İşkence yapsalar bayılacaksın zaten. İnsan bir yere kadar kaldırır yani. Oradan sonrası yok. Bayıldın mı bırakacaklar ayılasın diye. Ayıldın mı bir daha bayılacaklar biraz daha. He? Kolay değil. Ben de insanım. Ben de nefis taşıyorum. Ben de korkuyorum. E korkuyorum diye geri mi adım atayım? Ne yapayım? Allah'tan yardım diliyoruz. Allah'tan sebat diliyoruz. Peygamberin dilediği sebatı diliyoruz. Çünkü iman elinde taşıdığın kol. Onu tutmak çok zor. O kolu tutmak çok zor. İnsanın elini yakıyor, kendini yakıyor. Ya o kolu tutacağız, neye söz verdiğimizi bileceğiz, hep hatırlayacağız, tekrar tekrar hatırlayacağız. Hangi anlaşmanın altına imza attığımızı hepimiz hatırlayacağız. Şu an hatırlattığım gibi hatırlayacağız. Ölene kadar hatırlayacağız. Öyle bir anlaşma imzaladınız ki kanınızı vermek üzere. Korkuları kenara bırakmak üzere bir anlaşma imzaladınız Allah'la. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ فَيُقْتَلُونَ Allah satın aldı müminlerin canlarını ve mallarını. Onlar Allah yolunda savaşır, öldürür ve öldürülürler. Âl-i İmrân suresinde dediği gibi nice peygamberler vardı. Onların beraberindeki Rabbaniler Allah yolunda savaştılar, öldüler ve öldürüldüler. Korkakların anlattığı din korkaklığın dinidir. İslam dini değildir. Cennet korkakların değil, kahramanların yeridir. Cesur insanların yeridir. Sahabe devleti kurduktan sonra at sırtından indiler mi? Amr İbnül As Mısır'ı fethetmeye gitti. Ebu Bedir İbnül Cerrah Şam'ı fethetmeye gitti. Bunların hepsi Bedir'e, Uhud'a, Hendek gazvesine katılmış adamlar. 10 sene peygamberle beraber savaşmış adamlar aleyhissalatü vesselamlar. Niye demediler? Tamam devlet olduk, güç olduk, mal var. Biraz da yeni bitme bebeler savaşsın. Bırakalım biz bu işi, biraz da onlar gitsinler. Biz zaten yapacağımızı yaptık demediler. Ordunun başında, atın üstünde, ellerinde kılıçla düşmanın üzerine yürüdüler, bırakmadılar. Cihatsız bir din, tevhidsiz amele benzer. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi rahmetullah, Allah kitabı indirdi ölçü mizan olsun diye. Yani ilmi, şeriatı indirdi Allah ölçü mizan olsun diye. Ama o mizanı, o ölçüyü demir destekler. Demir olmadan olmaz bu iş. Allah Hadid suresi indirmiş, Hadid Arapça demir demek. O surenin içinde de diyor ki, biz demiri indirdik feyhi be'sun şedid. Onda çok büyük bir kuvvet vardır. Hemen ardına diyor ki veliye alemallahu men yansırahu. Allah bunu böyle yaptı ki demiri indirdi, demirde güç kıldı ki kim ona yardım edecek ortaya çıksın. Kim Allah'ın dinine yardım edecek ortaya çıksın. Demirle yardım edecek Allah'ın dinine ortaya çıksın. Polyanna gibi sadece dinler arası diyalog gibi akşama kadar adam Rabbimize küfretsin, peygamberimize küfretsin. Argo tabiriyle böyle pişmiş kelle gibi sırıtarak adama gene gülelim, tebessüm edelim, kardeş canım cicim. Öyle bir din yok. Peygamber öyle bir din getirmedi aleyhissalatü vesselam. Sahabenin siyerini kim okursa suikastten başka bir şey görmez. Allah'a söven, peygambere söven nice kafiri sahabe suikastla öldürüyor. Muhammed Yahudilerin lideri Kâb ibn Eşref. Kâb ibn Eşref'in Muhammed bin Mesleme katletti. Suikastle. Borç para alacağım diye gitti yanına. Bak kandırdı. Yalan mı? Yalan. Yalan üç yerde caiz. Biri savaşta düşmana karşı. Gitti kandırdı. Dedi borç para istiyorum. Az gelsene ne kadar güzel korkuyorsun derken hançeri tam kalbinin arka tarafına soktu Muhammed bin Mesleme. Gene kadının biri. Erkek değil kadının biri diliyle hicve diyordu peygambere. şiirlerinde hakaret ediyordu. Hatta Müslümanların kadınlarının namusunu diline almıştı. Halid İbnül Velid kafasını kestirdi sahabe. Dedi bana kafasını getirin, mızrağa sokup insanlar arasında gezdirin onu dedi. Sonra onu çorba yapıp kaynattı o kelleyi. Sahabenin hayatına bakan, peygamberin hayatına bakan bundan başkasını görmez. Polyanna dini İslam dini değil. Bu din ciddi adamların dini. Gerçekten bu dini yaşayacak insanların dini. Gerçekten Allah'a kul olacak insanların dini. Savaştan kaçmakla savaştan kurtulunmaz. Şurada 3 sene öncesine kadar Suriye'de her 5 kişiden 3'ü istihbarat, devlete çalışıyor. Karı koca devlet hakkında birbirine konuşamıyor diyordu insanlar. Aman Beşar'a şikayet eder de idam ederler diye. Korktular, kaçtılar senelerce bu savaştan. Peki kurtuldular mı? Allah dileyince getirdi zaten oraya kaderle. Bak şimdi karılarına tecavüz ediyorlar. Kızlarına tecavüz ediyor Beşar'ın askerleri. Kurtuldular mı savaştan kaçmakla savaşla? Yarın o savaşları bu topraklara da getirecek aynı şer güçler. Irak'a götürdükleri gibi, Lübnan'a götürdükleri gibi. Ta Büyük İsrail'in kuruluşuna kadar vaat edilen topraklar arasında Fırat'ta Dicle de var. Kusura bakmayın onlar da Türkiye'nin sınırında. Mecburlar yani. 50 sene sonra olur, 60 sene, 70 sene onu Allah bilir. Ama öyle böyle getirecekler. Peki kaçmakla kurtulacak mısın? Yok. Yarın karına tecavüz ettiğinde ne yapacaksın? Yarın çocuğuna işkence yaptığında, sana işkence yaptığında ne yapacaksın? Kurtuldun mu savaştan kaçmakla? Yok. Bak geldi çattı kapını çaldı o seni. Bize şeytanlar, müşrikler şöyle bir hayatı aşılamışlar. Adam doğar, okul okur, üniversite bitirir, evlenir, çoluk çocuğa karışır, emekli olur, yatağında moruk olarak ölür. Bunun haricinde yaşam sıkıntılı yaşamdır. Müslümanın yaşamı değildir. Müslüman öyle bir yaşama girmez. Kafamıza bunu sokmuşlar. Herkesin hedefinde emekli olacak kadar yaşlanmak. Emekli olduktan sonra işte böyle tolunu, işte çoluğu çocuğu alıp torunları böyle, aman bir de memlekette bir yazlık evimiz varsa yeşillikte iki katlı da böyle bir yazlık dikmişiz. Yemyeşil yaylaya da çıkarız gideriz, deniz kenarında mangalımızı da yaparız. Ha, ne güzel yani, bir cennette de aynısını yaparız. Villamız olur, köşkümüz olur, geliriz gideriz birbirimize mangal yaparız. Ya böyle bir din yok, vallahi böyle bir din yok yani. Akıl sahipleri böyle bir dine iman etmezler. Ben böyle bir dine iman etmiyorum. Hem dünyada sen bunu yapacaksın hem ahirette sana verecekler. Yok öyle bir şey. Allah ayeti kerimelerde birçok kere diyor ki لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlarda korku yoktur, onlar üzülmezlerdi. Öyle. Onlara korku yoktur, onlar üzülmezlerdi. Kim onlar? Dünyadayken korkan müminler. Allah ayette diyor, Allah müminlerin korkularını emniyete ve emana çevirmeye kadirdir. Çünkü sahabe korktular. Sahabe diyor ki biz Mekke'deyken öyle korkardık ki Mekkeli bir müşrik bizi sokakta görecek, tokatlayacak. Bize diyecek ki de ki şu sinek benim Rabbimdir. Biz diyor Medine'ye hicret ettik, gene korkuyorduk. Her an düşmanlar basacak, bizi öldürecekler diye. Ama silahımızla yatıyorduk. Onun verdiği bir güven vardı diyor. Allah onların korkularını artık güç olduktan sonra, kafirler onların dinlerinden ümit kestikten sonra Allah onların korkularını emana çevirdi. İşte ölünce de bu bütün yaşadığımız korkuların hepsi emniyete dönecek ölüm anında. Daha canımız çıkıyorken. Yolda giderken arabada çarpabilir ölebilirsin. Burada oturuyorken de şimdi ecel gelebilir ölebilirsin. Ne oldu korkuların? Ondan kork, bundan kork. Hiçbiri başına gelmeden ölmüş olacaksın ama dinsiz öleceksin belki. O yüzden akıl sahipleri Allah'tan korkarlar. Akıl sahipleri Allah'tan başkasından korkmazlar. Allah bizi kendisinden hakkıyla korkanlardan kılsın. Ve 8. ayet وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ اِلَّا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Onlardan alemden Rabbi olan Allah'a iman etmelerinden başka hiçbir sebepten dolayı intikam almadılar. Bugün bizden aldıkları gibi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْلَ تَعَوْدُونَ ف۪ي مِلَّتِنَا Bütün kafirler peygamberlerine dediler ki ya bizim dinimize girersiniz ya da biz sizi bu beldeden çıkartırız. Bugün bize dedikleri gibi. Sakal koyuyorsan teröristsin, yaşayamazsın burada. Eğer hukuk düzenini kabul etmiyorsan yaşayamazsın burada. Halbuki Yahudi Hristiyan hiç kabul etmiyor. Yahudiler bu ülkede azınlık, Yahudi şeriatına, Tevrat'a göre muhakeme oluyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'ne kararlarını sunuyorlar. Mahkeme sadece onaylayıp dosyaya koyuyor onu. Yahudi azınlık sayılıyor. Kürtler azınlık, bu yüzden istiyorlar. Azınlık oldun mu kendi hukukunu çizersin. Bir ülkede bir topluluk azınlıksa onların kendi kendilerine yargılanma hakları vardır. Bana niye vermiyorlar? Ben de istiyorum mirasımı şeriata göre bölmek, cezayı şeriata göre vermek. Yok, sen yapamazsın. O kâf, çünkü kâfirler tek bir millet. Her ne kadar Yahudilerle birbirlerini para için yeseler de, birbirlerine bazen dost bazen düşman olsalar da küfür tek bir millet. Hepsi toplanmış bizden intikam almak istiyorlar. Ve tek sebebi de alemler Rabbi olan Allah subhanahu ve teala'ya imanımızdan başka bir şey değildir. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. O Allah ki iman ettikleri müminlerin, kafirlerin bunun sebebiyle Müslümanlara düşmanlık ettikleri Allah ki yerler ve gökler O'nundur. Mülkü O'nundur. O'nun elindedir. Ve Allah yapılan her şeye şahittir. Yani Allah unutmaz. وَمَا رَبُّكَ نَس۪يَّ. Senin Rabbin unutan değildir. Senin Rabbin Allah yolunda, Rabbin yolunda yaptığın infakı unutmaz. Senin Rabbin Allah yolunda yaptığın emri bil marufu unutmaz. Senin Rabbin onun yolunda yaptığın hayırları, çektiğin musibetlere karşı gösterdiğin sabırları Allah unutmaz. Senin Rabbin her şeye şahittir diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bu ne içindir? İhlasa teşvik etmek içindir. Çünkü bu musibetlerden ve belalardan ihlas kurtarır insanı. Başkası kurtarmaz. Allah subhanahu wa ta'ala'dan kendi nefsim ve sizin için talebim bizi ihlasla rızıklandırmasıdır. Bu belalarda ve musibetlerde bize afiyet vermesidir. Dinini dünyaya satan alçak hain kafirlerden kılmamasıdır. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.